Zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 23 lutego. Minęła 23. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Austria wstrzymuje ruch kolejowy z Włochami. Decyzja ma związek z rosnącą liczbą zarażonych koronawirusem na północy tego kraju. 10 tysięcy osób demonstrowało w Hanau w Niemczech. Żądali od władz działań w walce z terroryzmem, ksenofobią i rasizmem. Polscy koszykarze, lepsi od mistrzów świata, pokonali Hiszpanów w meczu eliminacji do Mistrzostw Europy. Wygranej gratuluje im premier. Austria wstrzymała całkowicie ruch kolejowy z Włochami. Poinformował o tym austriacki portal OE24, powołując się na rzecznika austriackich kolei federalnych. Decyzję podjęto w związku z coraz większą liczbą zakażonych koronawirusem na północy Włoch. Wcześniej portal informował o włoskim pociągu zatrzymanym na granicy na przełęczy Brenner. U dwóch pasażerów podejrzewa się zakażenie koronawirusem. Mają wysoką gorączkę. Włochy to największe poza Azją ognisko koronawirusa. Do tej pory stwierdzono 152 przypadki zachorowań. 3 zarażonych osób zmarły. W związku z rozprzestrzenianiem się choroby włoski rząd wprowadził kwarantannę. Obejmuje 10 gmin na północy kraju. Polski główny inspektor sanitarny w związku z ogniskami koronawirusa z Wuhan w północnych Włoszech nie zaleca podróżowania do Italii, w szczególności do regionów Lombardia, Wenecja, Eugenejska, Piemont, Emilia-Romagna i Latium. Do szpitala w Jaśle trafił mężczyzna z infekcją dróg oddechowych i podwyższoną gorączką. Lekarzom powiedział, że wrócił z drugiej półkuli, gdzie miał kontakt z Chińczykami. Został natychmiast odizolowany i przewieziony na oddział zakaźny, mówi dyrektor szpitala dr Michał Burbelka. Ustalono, że ma schorzenia wirusowe górnych dróg oddechowych, które są możliwe powikłaniem w postaci nawet zapalenia płuc. Potencjalnie pacjent został skierowany na oddział zakaźny do izolacji, do leczenia. Póki co pacjent jest w stanie ogólnym dobrym. W Polsce nie potwierdzono dotąd przypadku koronawirusa. Przeciwko terroryzmowi, ksenofobii i rasizmowi demonstrowano w Hanau w Niemczech. Na ulicę wyszło 10 tysięcy osób. To właśnie w Hanau w środę Tobias R. zabił 10 osób. Otworzył ogień do ludzi w dwóch shisha barach. Prawie wszystkie ofiary miały imigranckie pochodzenie. 5 było obywatelami Turcji. Sprawca masakry popełnił samobójstwo. W Marszu Pamięci oprócz mieszkańców Hanau, rodzin i przyjaciół ofiar wzięli udział także burmistrz miasta, ambasador Turcji w Niemczech, politycy większości partii oraz przedstawiciele różnych religii. Wspólnie wezwali do pokoju, pojednania i wzajemnego szacunku. Premier gratuluje koszykarzom zwycięstwa nad mistrzami świata Hiszpanami. Gdybym tylko wiedział, jaką wspaniałą niespodziankę sprawią nasi koszykarze i wygrają z mistrzami świata na ich terenie, już w Brukseli założyłbym się z premierem Hiszpanii, napisał na Facebooku Mateusz Morawiecki po zwycięstwie biało-czerwonych 80-69. Brawo panowie, dodał nad zamieszczonym zdjęciem, które przedstawia cieszących się w szatni w Saragoście polskich koszykarzy. Było to ich drugie spotkanie grupy A eliminacji Mistrzostw Europy. Polacy zrewanżowali się utytułowanym rywalom za serię porażek w meczach o punkty i towarzyskich, w tym 3 ostatnie na ważnych imprezach międzynarodowych. Sensacyjna wygrana jest tym bardziej cenna, że był to pierwszy triumf biało-czerwonych nad Hiszpanami od 1972 roku i meczu Igrzysk Olimpijskich w Monachium. Ferie zimowe zakończone. Jutro pierwszy dzwonek w szkołach dla uczniów z województw dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Jak było? Ferie udane, jak najbardziej. Bardzo fajne ferie, bo to jest mój pierwszy obóz ogólnie. No i właśnie tak samo nie chce mi się wracać do szkoły. Darek Galica, gazda z Zakopanego. Nasze ferie były udane, bo my dużo roboty mieli. Gości się najechało, dość chwała Bogu dopisali. Choć zimą bywało tak w krotkę troseczkę, ale na stokach na szczęście śniegu było dużo, tak że kto chciał na nartach pojeździć, tu pojeździł, kto chciał bałwana ulepić, to i też była okazja ku temu, co by tego bałwana ulepić. Według raportu serwisu nocowanie.pl najpopularniejszymi miejscowościami na zimowy wypoczynek w Małopolsce były Zakopane, Białka Tatrzańska, Krynica, Zdrój, Bukowina Tatrzańska i Kościelisko. W województwie dolnośląskim turyści wybierali Karpacz, Szklarską, Porębę i Zieleniec. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna z przejaśnieniami, możliwy deszcz i deszcz ze śniegiem, w górach śnieg lokalnie, szczególnie na południu i wschodzie, możliwe również burze. Na termometrach od 0 na wschodzie do 4 nad morzem. W poniedziałek też pochmurno, ale będą przejaśnienia, a na północy nawet rozpogodzenia. Miejscami deszcz, rano deszcz ze śniegiem i śnieg, jutro od 5 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. 5 minut po 23. The early lights of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Mikrofonie ponownie Piotr Kaczkowski. Dzisiaj dyżurują ze mną Michał Jakubik i Grzegorz Zembrowski. Minimax potrwa do północy. Adres do studia minimax@polskieradio, to opisane razem, .pl. Czy ja powiedziałem, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć utworów będzie w Kuźni? No może cztery, no może cztery i pół. Ale zobaczymy. Zobaczymy, jak nam się to poukłada. Nagrania są całkiem nowe. Found Glory szykuje się do wydania nowej płyty. No proszę bardzo. Państwo słuchają trzeciego programu Polskiego Radia. Jasne. Audycja Minimax. I rozpieczętowaliśmy kolejną nową płytę. You can. There's a place we can go. czy możliwe, że to nowy album zespołu Saxon? Prawie. To tylko Biff, sam, z przyjaciółmi. Ale jaka zacna płyta. No i właśnie. Tydzień temu odtwarzałem dla Państwa, drugi raz już odtwarzałem, bo we środę zadebiutowało, nowe nagranie zespołu Wishbone Ash. Mówiłem o tym, że przyjadą do Polski na koncert latem, w sierpniu, In Rock. Ale nie wiedziałem wtedy, że minie kilka dni i będę mógł posłuchać zespołu Wishbone Ash w wykonaniu zespołu Saxon. No tak skrótowo oczywiście. No, piękna niespodzianka od pana Biffa. Najważniejsze chyba nagranie, prawie najważniejsze, z płyty Wishbone Ash rok 72, Argus. No dobrze, ale więcej niespodzianek od pana Biffa mam. I teraz się cofniemy jeszcze. Rok będzie 1966. You want nie spodziewali się państwo takiego utworu. Ja też nie. Ale może to jest tak. Biff w ubiegłym miesiącu skończył 69 lat. Następne urodziny z siódemką na początku. I może to jest taki moment w życiu wokalisty. Paru już było, nawet młodszych, w którym mówi, no dobrze, to parę takich piosenek z młodości mojej. Dla tych, którzy nie urodzili się dawno, to informacja, że wysłuchaliśmy jednego z najważniejszych utworów i najsłynniejszych duetu Simon i Garfunkel, wydanego w 1966 roku. Utwór się nazywał Scarborough Fair. I teraz, a no właśnie, tak się to nam poukładało z tymi tortami urodzinowymi, to się wyjaśni, że pozwolę sobie, no na, dobrze, bez żadnych opowieści, kto, co, kiedy, skąd ten utwór. Zostawiam państwa z takim małym drobiazgiem, proszę się w niego wsłuchać, może od razu państwo rozpoznają. Just seen her face, I can't forget the time or place where we just met. She's just the girl for me, and I want all the world to see we've met. Oh. Had it been another day, I might have looked the other way, and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of her tonight. La da da da da da. Falling. Yeah, I am falling, and she keeps calling me back again. I have never known the likes of this. I've been alone and I have missed things and kept out of sight. But other girls were never quite like this. Falling, yeah, I am falling, and she keeps calling me back again. Kick off. I've just seen her face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me, I want all the world to see we've met. La da da da da. Had it been another day, I might have looked the other way, and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of her tonight. La da da da da da. Falling. Yes, I am falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes, I am falling, and she keeps calling me back again. I te skrzypeczki takie. No to od czego zacząć? Może zacznę od powtórzenia poprzedniej zapowiedzi. Może to czasami tak jest, około 69 urodzin, kiedy je będzie miał pan Steve Harley? Będzie miał w czwartek 69 urodziny. I w związku z tym postanowił właśnie taką płytę wydać z utworami, które kiedyś pokochał, jak był jeszcze trochę mniejszy. A nagranie państwo rozpoznali? No, myślę, że większość z państwa rozpoznało, że to utwór grupy The Beatles. napisany, no pudełku jest tak napisane, że napisali John Lennon i Paul McCartney, I've Just Seen a Face, ale ponieważ nie ma przypadków, to powiem Państwu, że dziś, 23 lutego, 55 lat mija od dnia, w którym rozpoczęto zdjęcia do filmu z grupą The Beatles, filmu, który się nazywał Eight Arms to Hold You. Wiem, że Państwo takiego filmu nie znają, bo jak tylko zaczęto zdjęcia, to zmieniono tytuł i teraz film się nazywa Help. I właśnie na płycie Help znalazł się ten utwór I've Just Seen a Face. Kiedy wydano tę płytę? 6 sierpnia 65 roku. Więc jeżeli będą Państwo chcieli świętować wydanie płyty Help, to jeszcze mamy trochę czasu. Zaglądam czasami do takich swoich notatek różnych, przygotowując audycję. Zajrzałem pod 23 lutego i proszę sobie wyobrazić, co znalazłem, szybciutko tylko, oprócz The Beatles. A wiem, że akurat zespół The Beatles Państwa interesują. Często występuje w tym moim notesie. Dziś, w 1944 roku, urodził się Johnny Winter. Tego samego dnia urodził się Mike Maxwell. Jego Państwo mogą mniej pamiętać. On był w zespole, który się nazywał Billy J. Kramer and the Dakotas. Byli w Polsce, grali wiele, z 15 koncertów. No, swoje lata. 66 chyba rok. Mike Maxwell napisał taki słynny instrumentalny utwór The Cruel Sea. 1979 rok. Pierwszy koncert Dire Straits w Stanach Zjednoczonych, proszę bardzo. I 1978 jeszcze znalazłem. Zespół Whitesnake daje swój pierwszy koncert. Rzecz się dzieje w Nottingham, w klubie Skybird. 78. A teraz on przyjedzie, po prostu powie Whitesnake, jesteśmy, spokojnie. 3 minuty po wpół do. Co mamy? No, taką, jakby powiedzieć, muzykę różną i różniastą. No i potem szykujemy się do zakończeń. Thank you. Zaskakujące, prawda? Proszę mieć świadomość, że będzie więcej niedługo od zespołu Guided by Voices. I jeszcze w sprawie Steve'ego Harleya. Bardzo proszę. Sporo osób, wiem, słucha nas po drugiej stronie kanału. Gdyby chcieli iść na koncert urodzinowy, ale będzie ich 6, Steve'a Harleya, a może zagra Sebastiana, a może, to one się odbędą w Londynie. Jest taka sala vis-a-vis stacji metra Holborn. To jest właściwie pizzernia. Ale w piwnicy tej pizzerni jest taka scenka i tam 100 osób mniej więcej mieści. I Steve Harley będzie tam występować od czwartku chyba, bo to jego urodziny, przez tydzień. Także gdyby co, proszę poprosić, żeby zagrał Sebastiana. I potem napisać do Minimaxu, dać znać. To co? Jeszcze jeden utwór i potem 3 zakończenia. Ten jeden też nowy. It burns my eyes, so kiss me till I die. Mark Almond, jego nowy album, właśnie rozpieczętowany. No i trzy ostatnie. Sustain. I'd gladly accept. accept the blame. But all my words won't add up to a dollar. Yes, all my words won't add up to a dollar. Love me. Don't say that you love me. Nobody has ever loved me yet, pretty baby. Crying. Quit your crying. I have 10,000 tears that you can borrow. Come on, follow me down. And I will sing to you a song of sorrow. I will sing to you a sweet, straight song of sorrow. I will sing you all a sweet, straight song of sorrow. I will sing you all a sweet, straight song of sorrow. Skeleton Key, oh yeah, yeah. Skeleton Key, bent and rusty. All of your dreams are locked away. The hands have stopped on the timekeeper's clock. And you have got to learn to breathe underwater. Yeah, you have got to breathe and breathe underwater. Skeleton Key, bent and rusted, as broken as the heart the dirt has eaten. Love me. Don't pretend I love me. I've lost enough to know. To zwiastun nowej płyty Marka Lanegana. Będzie ciemno. A przy następnym utworze? cały czas. Chcę słyszeć jeszcze raz, czy widzisz to, co ja? Cisza głośno gra. Obrazki oczywiście. Najbardziej ciemny świt. No, ruszył. Ruszył w świat. A u nas jeszcze? A odrobina nocy na koniec. Comme le gros hyxar ringen för den bråkna zostawię. 14 lutego na Spitsbergenie wzeszło słońce. Znaczy, pokazało się słońce, nie wiem, na 6 minut chyba. W południe. A to Vardruna z Norwegii. Zamykamy działalność dziś. Dziękujemy za Minimax.